talán ezt jobban vágott, hogy mi ez a zenekar. Ez egy svéd zenekar, amit úgy írnak, hogy H-E-A-T pontokkal. És hát ugye én is nagyjából ismerem, de nagyon sok nyár számuk van, és abból egy kicsit úgy aprítani kell a repertoárból. Hát viszonylag nyálas zenét csinálnak, de azért annyira nem gáz, tehát alapvetően a hajmetált csinálják, és azon belül egy kicsit nyálasabb vonalat, hát ez van. Azért jól de nyomják. De ki lehet fogni egy-kettő jó számot belőle. Például ezt. De mondjuk minden zenében így van, hogy van egy zenekar általában, ugye van egy csomó jó száma, vagy egy csomó kevésbé jó száma, és van egy-kettő nagyon jó száma, és akkor ezeket fogja ki magának az ember, vagy csípi ki magának kedvencnek. Na, mesélek nektek itt az elejére rögtön egy sztorit, vagy aztán inkább meghagyom audioblogba. Van elég témánk úgyis. Hát, ahogy gondolod. Na, most a szokásunktól eltérően most szakmai dolgokkal fogunk kezdeni. Számomra is meglepő információkat hozott a Hurka, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy az Arnold Classic, méghozzá az igazi eredeti amerikai Arnold Classicnál fejlemények vannak. Mi az, hogy a kutyát nem érdekli? Hát most az, hogy kimentek az Arnoldra a meghívók, az nem egy olyan nagyon nagy szám. Ja, tehát ez egy információ most, hogy kimentek az Arnoldra a meghívók, mert ugye ez egy meghívásos verseny. Igen, igen. Hát gyakorlatilag arról van szó, hogy itt decemberben már lehet tudni, hogy ki fog indulni március elején az Arnoldon. Ugye nyilvánvaló dolog, hiszen fel kell készülni rá, de ugye ilyenkor kiküldik a meghívókat. De ez is úgy megy, hogy előzetes egyeztetés van, tehát nem hívnak meg olyat, aki majd nem jön el, illetve meghívnak, csak az nem lesz rajta a listán, nyilvánvaló dolog. De nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az Arnoldon, az eredeti Arnoldon, az amerikai Arnoldon Kolumbuszban, ami 89 óta már fut, lesz női fizik kategória, ami jó hír lenne, de ezt elrontják nekünk azzal, hogy lesz buzik is. Tehát a jó és a rossz hír együtt. Igen. Tehát azt gondolták, hogy ha már ugyanaz a nevük, akkor legyen mind a kettő. Hát de azért itt van különbség, tehát az egyik kategória jó, és női kategória, a másik meg nem jó, és szintén női kategória. Jó, de most az Arnold Classicon ezek mennyire komolyan vehető kategóriák egyáltalán? Hát figyelj, szerintem ezek sehol nem olyan nagyon komolyan vehető kategóriák. Jó, nyilván a Mr. Olympia ezeket a dolgokat egyáltalán nem veszik komolyan, hiszen ott egy Mr. Olympia van, az úgynevezett Open. Az Arnold Classic verseny meg ugye az egyetlen egy Open jellegű testépítő versenyről szól, és azon kívül van mindenféle rendezvény, tehát erős embertől kezdve minden hülyeség van, meg amatőr testépítés, meg minden, lehet, hogy van rudonpörgés is, nem tudom. Hogy biztos, hogy van, ugye az Arnold Sportfesztivál alakult már néhány éve, de nem tudom, hogy logisztikailag hogy oldják meg, tehát biztos vagyok benne, hogy több épület van, és minden épületben van egy főszínpad, meg vannak esetleg kis színpadok, meg van egy expo, meg ilyen hülyeségek, és akkor ott minden van tényleg, de hogy mi az, ami a főszínpadon van, és mi az, ami nincs, tehát hogy a buzikat, meg a női fiziket hova fogják tenni, azt nem tudom. Ez viszont valószínű, hogy ezek a programok már, mint például a 2012 Showdown is, az már főszínpanos történet. Valószínűleg. És sőt, hát legalábbis a döntő szinte biztosan. De a 2012 az sokáig nem volt a szereplő az Arnold Classicon. Azt nem tudom, emlékszel, hogy meddig. Hát konkrétan tavaly, tehát 2014-ben volt először, ha jól tudom. És most tetézik ezt azzal, hogy lesz buzik is. Vajon ez egy komolyan vendő buzik lesz, vagy... De bár ezt feszegetem már 2 perce, ugyanígy... De a buzik az sehol nem komolyan vendő, tehát okay, tök mindegy. Itt nem, én attól félek, hogy az Arnoldon nem lesz annyira differenciált a dolog. Tehát valószínűleg nem a valamelyik színpad végébe eldugott lófasz verseny lesz belőle, mint ahogy az olimpián van, mert az olimpián az expo helyszín van egy színpad, és ott nyomják le a ratyi kategóriákat. És a esti hotelben levő, az Orleans hotelben levő show, oda már nem engednek be buzik kategóriát, meg ilyen szarságokat. Viszont itt nem tudom, hogy az Arnold Classicon ez hogy van. Lehet, hogy itt ez nem lesz már itt külön választva. Hát tudom. Most lesz először, majd meglátjuk, de az ugye majd, hogy nem biztos, és szinte elkerülhetetlen, hogy Arnold felmenjen, és ott jópofáskodjon a buzik bajnokkal. Ugye ezt minden kategória bajnokánál megcsinálja, és azt hiszem, hogy az amatőröknél is. Bár lehet, hogy csak az abszolút bajnokkal. Szóval nem úsztuk meg hányás nélkül. Hát igen, lehet, hogyha nézi valaki a streamet, és mondjuk streamelni fogják a buzik kategóriát, akkor a kategória után még lehánja külön Arnoldot is, amikor ott kezet ráz a buzik bajnokkal. Hát Arnoldot sajnos már sok dolog miatt le lehetett hányni az utóbbi időben, azért azt érezzük meg. Hát miért? Mivel a bajod most? De most például, amikor majd jön Budapestre februárban, mire kíváncsi vagyunk, hogy ide ér-e, Szerintem úgy fog idejönni, mint Jay Cutler. Személyesen is le lehet majd hányni 1 millió forintot, ha kifizet a szervezőknek, akkor oda mehetsz és lehányhatod. De van jó hírünk is, mert Dana és Juli, vagyis Malatartó Júlia összecsapnak megint. Így van, tehát a női fizika az tényleg jó lesz, nem csak hogy lesz, hanem hogy jó is lesz, ott lesz ugye nyilván az ex-Miss Fizik Olimpia, vagy Fizik Olimpia Showdown bajnok, vagy mit tudom én, hogy hívják ezt, meg a mostani bajnok. És akkor lesz egy visszavágó most tavasszal, hogyha Dana megverné a Julit, akkor egy nagyon érdekes olimpiára várhatnánk is szeptemberben, de ez majd alakul. Hallottál erről valamit, hogy Dana mennyire bosszúszomjas? Dana nagyon bosszúszomjas, mindig szomjazza a bosszút, ilyen hülye pofákat csinál, és pózol a Facebookon. Ezt hallom róla majdnem minden nap. Ja, hogy minden nap pózol a Facebookon, mint ahogy a fogyatékosok szokták csinálni. Állandóan. Egyébként innen egy pillanatra kitérek a magyar belpolitikai helyzetre is, anélkül, hogy politizálnánk. Nagyon sokan mondogatják azt maguknak, hogy ez, hogy itt most Magyarországon tüntetések vannak, ezek értelmetlen dolgok. Ezt én nem mondanám. De az is tény, hogy olyan túl nagy eredményt azért nem kell ezektől a dolgoktól várni, és a kutya valahol ott van elásva, hogy itt Facebookon bohockodó hülyékről beszélünk. Tehát amíg Magyarországon egy kormány ellenes tüntetést a Facebookon szerveznek össze, mert ez a színvonal, hogy a Facebook tud lenni a platformja, addig itt azért nem kell izgulni azért, hogy itt nagyon komoly dolgok vannak. Amíg a szervezőkészség olyan szintű, hogy a Facebookon csinálunk egy csoportot, és azt belájkolgatják a parasztok, addig ezek az emberek nem nagyon alkalmasak arra, hogy egy országot elvezessenek. Láttam egy interjút valami csávókkal, szerintem egyetemisták voltak, akik szerveztek valami tüntetést, és ez konkrétan úgy volt, hogy valamint felkapták a vizet, és akkor gondolták, hogy kiposztolják a Facebookra, hogy menjenek tüntetni, és marhára meglepődtek azon, hogy mennyi ember összejött, és hogy ez a tüntetésből effektíve lett valami. Ez az, amikor hogy beszélgetnek, hogy vitatkoztak azon, hogy milyen dizájn legyen a történet. Igen, meg valami Peter Griffin-t is oda kevertek. Igen, tehát az, amit én is olvastam, és eléggé felbasztam magamat, hogy ez itt a rendszerváltó tüntető tömegnek a vezéregyéniségei, ezek, akik itt ilyen fogyatékos kis gyerekes nyomorult dolgokkal bohockodnak, hogy most milyen legyen a layout, meg a design, meg legyen a Peter Griffin, akiről egyébként nekem közben a cikkolvasása közben nem is ugrott be, hogy ki az. Az abban a sorozatban, a rajzfilm sorozatban a igen, apuka. Aztán rájöttem a Family Guy-ban. Igen, a Family Guy-ban. De érted, tehát ez az értelmi színvonal, és ezek az emberek tudják összerántani a népet, nem is az ellenzéki pártok, tehát anyám borogos. De nem is az, hogy tudják, hanem hogy véletlenül sikerült nekik, mert ugye arról szólt nyilván az interjú jó részt, hogy ők erre nem számítottak, hogy sikerül. Hát csak úgy kiposztolták a Facebookra, és akkor mások is fel voltak háborodva, és így sikerült. Két hülye gyerek az iskolából ezt így megcsinálta. Ennyi. Így van. És ezzel nincs baj, mert az ilyen dolgok mögé oda kell állni, hiszen nincsen az embernek más lehetősége. Gyakorlatilag, de akkor is azért rohadtul nem kell sokra számítani, mert egy vérprofi bandával szemben ugye ez a szerencsétlenkedés megy. És hát ez már azóta is voltak tüntetések, és látszik, hogy a helyzet az egyelőre ilyen, de nem baj, nem kell feladni, ki kell menni az utcára, majd lesz valami, állítólag lesznek nagy lezárások, majd ilyen blokádok, meg minden márciusban, mert addigra sikerült engedélyt szerezni, mert a tüntetések az engedélyt kell szerezni, érted? Na mindegy, ebben nem akarok ebbe a dologba belemenni, csak ugye itt a színvonalról beszélünk megint, hogy az embereknek így ennyire seglett az agya, hogy nem értik, hogy basszus, nem a Facebookon bohózkodunk, mert abból semmi nem lesz. Tehát annál sokkal több kell, különösen amikor arról van szó, hogy egy ország vezetését lecseréljük, politikai elitjét lecseréljük, akkor annál sokkal több kell, mint hogy egymást szokkodjuk a Facebookon. Hát nyilván ez egy jó kezdet, de hát ennél több kell. Hát én még azt sem mondanám, hogy jó kezdet, én azt mondom, hogy ez egy rossz kezdet, ha kéne valami normális platformot találni. Hát figyelj, legalább valami van, mert hogyha ez nem lenne, akkor semmi nem lenne. Hát igen, de hát rohadt szomorú, hogy csak ez van. És közben átmentünk aktuál politikába, pedig nem is akartunk. Igen. De igen, ezt nem is annyira nem is akarunk, hogy váltsunk vissza itt az Arnold Classic témájára. Na, az Arnoldon viszont lesz Cedric. Te mit neki ez Cedric volt a célja. Neki ez volt a célja, hogy elvileg erre készülő, azt mondta, hogy lesz arra az olimpiát, ő az Arnoldot akarja, úgyhogy most a Cedrictől nagyon sokat várhatunk. De tényleg jó lesz, gondolod? Nem tudom. És te úgy látom a jövőt, hogy vagy jó lesz, és akkor örülünk, hogy jaj, de jó volt a Cedric, vagy jó, kiröhögjük, hogy megint ez a hülye mit csinált. Vagy előkapja a farkát a színpadon, és sírni fogunk. Hát az nem biztos, hogy a pontozó bíróknak ugyannyira tetszene ez a dolog. Tehát szerintem az ember faszának előkapása a színpadon, az az Arnold klasszikon se válik be a helyezési szempontokat tekintve. Nem hiszem, hogy ezzel jobban lehet szerepelni. Hát én sem lesz eddig szeretem mutogatni, ezt már tudjuk. Szerintem közkívánatra most a Cedric farkáról egy kicsit váltsunk át egy másik témára, ami hasonló egyébként. Két amerikai cég is becsődölt mostanában. Hát az Ultimate Nutrition és a Gaspari konkrétan. Amiből az utóbbiban nem lepődök meg, mert a Gaspari az a közhírelme ellentétben egy eléggé kogyi cég. Legalábbis az én véleményem szerint ez a tipikus amerikai ilyen bullshit cég, gyártanak minden szart ész nélkül, és hűítik a népet a baromságaikkal, és egyáltalán nem biztos, hogy olyan ezek a dolgok olyan tutik, mint ami rá van írva, meg egyáltalán nem biztos, hogy olyan, hát, hogy mondjam, tehát amikor így a prohormon szinten egyensúlyozunk, akkor az a stílusú táplálékkiegészítő cég nekem nem tetszik. Én azt mondom, hogy a biztonságos cégeket kedvelem, nem azokat, akik mindenféle szart belerakosgatnak a termékbe, aztán majd lesz valami. Esetleg a Gaspari az erősen ilyen volt, erősen nyomta mindig a kamu növekedési hormonfokozótól kezdve az összes ilyen baromságot. Ez Magyarországon is tapasztalható dolog volt, mert vannak gagyi cégek, akik behozzák ezt a sok szart, és akkor elkezdik a hülye reklámokat nyomni. És ilyenkor jönnek a génaktivátor protein jellegű idióta reklámok, amit vagy elhisz valaki, vagy nem. Hát leginkább nem hiszi el az ember, mert tényleg nagyon gáz. Egy csomó fogyatékosan hiszi, de hát ezeknek ennyien eszük van, ezt tudom mondani. Az Ultimate Nutrition az viszont egy meglepő dolog volt, mert az Ultimate Nutrition az egy komoly cég. Hát gyakorlatilag a Mr. Olympia főszponzora volt az utóbbi években, egy ideig. Akkor azt az apróságot elfelejtette, hogy az emberek nem tudják, hogy a táplálékkészítő cégeknek nincs saját gyáruk. Tehát ez egy értelmetlen reklám volt, mert az átlag ember nem tudja ezt, előtte el kell magyaráznod. Igen, én emlékszem, hogy láttam ezeket a hirdetéseket egy 10 éve, jó 10 éve, és én nem értettem, hogy mi ebben a nagy szám, hogy miért kell ezzel reklámozni, mindenkinek van gyára, nem? Nem volt ez 10 éve. Nem volt 10 éve? Nem. Mindegy, akkor se értettem. Ez szerintem volt, az én 2005 magasságában lehetett, nem? Jó, igazából tök mindegy. A lényeg, hogy én akkor nem értettem, tehát azt gondoltam, hogy hát minden gyártónak van gyára, nem? Azért gyártók. Hát a másik ez a teszteljük a termékeket a saját laborunkban, minden. Oké, de miért a többiek is tesztelik, nem? Hát nem. Nem tesztelik egyáltalán. Tehát a legtöbb gyártónak nincsen saját gyára, bérgyártat valakivel, és nincs olyan, hogy bemegy a termék, kijön a protein, a szalagról levesznek mintákat, viszik a laborba, és megmérzik a fehérje százalékot. Általában ilyen nincsen. Ez a SciTech az egyik, aki ezt unikum módon csinálja. Csak nem jól kommunikálta le a vevőinek. Hát a saját laboratokban méritek, hát tehát érted, ez volt a reakcióra körülbelül. Jó, hát de a Facebookon milyen reakcióra számítasz? Hát fogyatékos reakcióra számítasz, de eleve ugye Facebookon levő dolgokkal nem kéne foglalkozni senkinek, viszont ezt ugye nem tudjuk megmagyarázni. Hát azt moderálni kell a rákba keményen. Szóval nem, igazából majd utána nézek, hátatolok valamit erről, hogy mi történik most ezzel kapcsolatban, hogy tudott egy ekkora cég csődbe menni. Na jöjjön akkor egy kis Queensrÿche. Melyik dal legyen? Hát beajánlotta nekünk a Queensrÿche, még akinek a levelét a múltkor beolvastuk félig, de akkor nem játszottunk be tőle a zenét, amit egyébként küldött. Egyébként a Queensrÿche azért nagyjából mindenki ismeri, legalábbis reméljük, de tegyük fel, hogy azért nem mindenki ismeri, úgyhogy azért most nyomunk egy kis Queensrÿche-t. Én annyira nem szeretem egyébként. Ez jobban inkább progresszív rocknak számít, tehát egyfajta hangulat kell hozzá, hogy az ember ezt így tudja hallgatni, nem ez a mindig. De persze a zenének nagyon jó. Sőt, van betét daluka az utolsó akcióhoz is. De most nem az fog jönni. Hanem az Eyes of a Stranger. Return to haunt me. Your rose. around your throat. I lie awake and sweat the pain and fall asleep. I see no face looking back. Tápegykészítő témáról van szó, akkor beszéltünk Rich Pinájáról is, aki ugye egy nagyon sikeres testépítő, de előtte, ha már ezt a dolgot felhoztuk, akkor visszakanyarodtunk addig, hogy már az okos kommentek már megjelentek a Facebookon, amit te ott láttál valamit. Igen, itt rettenetes kommentek vannak, nem akarom az összeset elolvasni. Nem, azt a hülyét mondta, akinek ginekomasztiája jött. Igen, igen, na. A csúcsszuper fehérjeporok miatt lett ginekomasztia, jó indulat a csomó, az egyik mellemben. Mielőtt jönnének az okosok, nem szedtem semmi mást, úgyhogy felülem bezárhat az összes. Na most ez olyan dolog, hogy amikor valakinek ginekomasztiája lesz a csúcsszuper fehérjeporoktól, bár ki tudja, hogy milyen csúcsszuper fehérjeport használt, mert soha nem lehet tudni, ugye? Az ilyen hülyék szokták a legokosabb választásokat csinálni, mondjuk a materáról emlegetünk ezt-azt, de a dolog lényege, hogy ilyenkor nem a fehérje okozza a ginekomasztiát, hanem a saját maga, a személy, mivel ekkora nyomorék, hogy neki ginekomasztiája lesz. Tehát akinek a fehérjétől ginekomasztiája lesz, az egy nyomorék, annak el kell menni a picsába, talán égetet, és ugrani. és kész. Ennyit tudok ehhez hozzáfűzni. Itt nem a gyártók a hibásak, hanem az a nyomorék, aki képes arra, hogy ginekomasztiája legyen a szerencsétlen hülyének a fehérjepoltól. Az egy nyomorék, annak nem kell foglalkozni semmivel. Tajgetosz, ugrás, szevasz. Ilyen egyszerű. Na, de Rich Pinája viszont megmondta Frankot a tápelkészítő iparral kapcsolatban, ha már minden hülye megmondja, akkor pont Rich Pinája miért nem mondaná meg? Nyilvánvalóan. Rich Piana egyébként, akiről szó van, csak mi ezt úgy hívjuk, mi átneveztük Rich Pinájának. Mert nagyon szeretjük, igen, és nagyon, igen, komolyan vehető ember. Hát ez egy szép, szép gyerek. Szép nagyon gyerek, szép. Rendkívül ezzel a halom szintoló, amit magában nyomkodott, nagyon jól néz ki. Nagyon szimpatikus a teljes test tetoválása, minden 4 cm tetoválás van. Ő volt az a hülye, aki ugye az egyik rendkívül komolyan vendő cégnek volt a reklám embere. Melyik volt az? Valami Freak Monster, nem tudom micsoda, valami ilyesmi volt. Mi a neve? Nem az volt. De valamilyen hülye nevük volt. Na mindegy. Mutant, nem? Ja, Mutant. A Mutant Nutrition. Tehát a Mutant, Mutáns nevű cégnek volt a reklám embere. Most eleve egy olyan cégtől megveszel-e valamit, aminek mutáns a neve? Hát, tehát már ez így önmagában... Ja, most éppen egy Monstert iszok. Hát... Most mit mondjak? Jó, de a Monster meg a mutáns, azt nem tudom, érzed a különbséget? Nem, van különbség. Hát a szörny és a mutáns közötti különbséget. Ez az egyik dolog, tehát az olyan, mintha autóba se veszel meg egy olyat, aminek az a márka neve, hogy szar. Nem? Most nem, olyat biztosan nem veszed. De az a lényeg, hogy tehát ez egy hülye, aki megvesz egy ilyen márka nevű cégtől bármit is. Különösen, ha egy ilyen faszkalap a reklámembere, aki úgy néz ki, mint egy idióta. Ez a Rich Pinája, ez egy akkora észlény, mivel ő volt a szponzorátja a zseniális mutáns táplálékkészítő gyártónak, ezért magára tetováltatta a nevüket. Így van. Na, hát aztán... gyakorlatilag minden rá van tetoválva, úgyhogy neki aztán tényleg nem oszt. Na most, amikor ő külön vállalkozást akar csinálni, és külön táplálékkészítő gyártó céget csinál, mert ugye minden hülye saját kiegészítő gyártó céget csinál, tehát azt nem tudom, érzitek-e, hogy a testépítők azok akkora májerek lesznek, hogy táplálékkiegészítő gyártó céget csinálnak. És akkor ők lesznek a hiteles gyártók, mert akkor Ronnie Coleman Nutrition, érted? Csak azért egyet kérdeznék, Ronnie Coleman élelmiszeripari szakértő? Hát nem Ronnie hiszem, Coleman Ronnie érti az, a azért, mert ő tud googolni úgy, hogy Lightweight Baby, azért ő érti a gyártás technológiát, meg ezeket az apróságokat. Tehát ez nem csak abból áll ám a dolog, hogy én most okos vagyok, aztán tudom mennyi fehérjét kenni, meg tudok gyúrni, és akkor már rögtön tudok gyártani. Tehát egy kicsit, nem, ennél egy kicsit bonyolultabb a történet azért. Tehát ebből látszik, hogy ez eléggé hiteltelen. Én jobban hiszek sokkal nagyobb élelmiszeripari cégeknek, mint egy ilyen kis cégnek, amit egy testépítő kvázi, mintha ő gyártaná a garázsban, úgy adunk elő. Na mindegy, hát Rich Pinája az a lényeg, hogy megmondta Frankot a táplálékkiegészítő iparról, miután most saját céget csinál, fölrakott egy kis szösszenetet a YouTube-ra, amit egyébként nem sikerült normálisan fölvenni, mert ez is nagyon jó, amikor nagyon nagy szakértő vagyok, de nem volt kézben egy statív, hogy ne úgy legyen az egész felvétel, mint a hülye lennék, meg valami viszonylag normális hangminőség. Ezeket a dolgokat mind a minőségbiztosítási elvek figyelembevételével nem sikerült olyan szintre hozni, hogy ez valamennyire hiteles legyen, és ne egy ilyen otthoni tákolmánygagyi szarságnak nézzen ki Rich Pinája cégese. De mindegy, hát ő megmondta a Frankot, csak emlékeznék rá, hogy mit mondott. Te emlékszel rá? Hát azt mondta, hogy azért alapvetően nem a táplálék kiegészítőktől kell várni a csodát, hát igazából a szokásos. Nem, hát tulajdonképpen Rich Pinája ugyanazt elmondta, mint mi. Igen. Ezzel nincs gond. Ugyanazt elmondta, mint mi, mert mi is azt mondjuk, mi mindig, amióta létezik a bodybuilder és a shopbuilder, ugye ez a két dolog, az ennél meg, mert ez külön is van, meg egybe is van. Tehát tartalmi szempontból a shopbuilder és a bodybuilder nagyon rég külön van válva, hát nem nagyon rég, de külön van válva, teljesen más koncepció szerint működik a bodybuilder, és teljesen más szerint a shopbuilder elad, a bodybuilder meg tartalmat ad is kész, és a shopbuilderen levő tartalma, azt én így erősen így elvonatkoztatnék tőle. Az nem a miénk. És viszont világéletünkben azt tanítottuk az embereknek, hogy nem úgy működik, hogy megveszed a fehérjét és izmos leszel. Tehát világéletünkben megmondtuk az embereknek, hogy nincs csoda. Hiába akarunk neked eladni, nem azért adjuk el, mert az majd megoldja neked minden gondolat. Hát mi megtanítottuk az embereket a táplálkozásra, az edzésre, és amellé segítség a táplálék kiegészítő. Ezt mondta Rich Pinája is tulajdonképpen. Gyakorlatilag igen. Tehát föltalálta 2014-re, mert ugye most van 2015 eleje, Rich Pinaya föltalálta a spanyol viaszt, amit mi már 10 éve mondunk mindenkinek, ezt ő most elbírta mondani 2014-ben. És ezzel ő egyébként egy ilyen nagyon nagy Mayernek tartja magát, aki végre megmondja a frankót, mert itt egy ilyen világösszeesküvés van, mindenki el van hűtve, de a teletetovált, teleszintorozott fogyatékos, akinek az előző cége, akinél alkalmazott, illetve szponzorált volt, még a fejére van tetoválva, vagy nem tudom hova, tehát ez a fogyatékos, az most megmondja azt nagy frankóban, és ezzel ő lesz a hős, amit mi már 10 éve megmondtunk az embereknek. Innen szaros Magyarországról. Na ez a nem semmi. Hát jó, de nyilván Rich Pinaya nem tud magyarul. Úgyhogy nem érti, hogy mi mit mondunk egyrészt. De ez a baj, hogy nem értette, hogy mi mit mondtunk, különben lehet, akkor tudta volna, hogy mi már ezt elmondtuk. Azért érdekes dolgok ezek, amiről most beszélünk, mert ugye Rich Pinaya előadja, szó szerint ezt mondja, hogy ő az világon az első ember, aki megmondja az igazat. Igen, mert de... a táplálékkiegészítő cégek kamuznak, ez minden marketing, és ő az első világon, aki megmondja, nem ő az első világon, aki megmondja. Tehát én gyakorlatilag Bodybuilder-ben magazin több mint 10 éve csinálom, már nem is tudom, mikor kezdődött ez így aktívan. 2002-13 éve csináljuk már a Bodybuilder-ben magazint, és tehát ennek az időnek a nagy részét én gyakorlatilag egy táplálékkészítő gyártónak a pénzéből élek már jó ideje, hiszen szponzorálja a műsoromat, stb. Tehát kvázi így reklámfelületet adtunk el, vagy akárhogy fel lehet fogni, de ez nem egy ilyen direkt dolog, de nem is akarok erről beszélni, tehát nekem nincs így megbízva, hogy a szájtek itt ül a fejem fölött, és mondja, hogy reklámozd ezt meg azt, nincs ilyen dolog. Hanem én, mint egy ilyen kvázi tanácsadó a saját tapasztalataim alapján vagyok mellettük, és ajánlom az ő termékeiket, még nem is feltétlenül mindet. És soha nem volt olyan, hogy hazudozni kellett. Soha nem volt olyan, hogy most nekem rá kellett volna döbbennem valamiért, hogy hú, Rich Pinaya megmondta az igazat, mert eddig nem tudtuk az igazat, mert mi nem mondtuk meg az igazat, de megmondtuk az igazat mindig is. Rich Pinaya előadja azt a részt is. Hogy is van Michael Jordannel? Hogy Michael Jordan valami alsónadrágot reklámoz, és hogyha te elhiszed, hogy ő tényleg azt hordja, és azért megveszed, akkor egészségedre, de azért magunk között szólva valószínűleg Michael Jordan nem azt a Commerce alsónadrágot hordja, hanem igen, valami ez tökre így van, tehát a hirdetés az ilyen. Volt valami idióta még talán az edzőválaszolban ezzel kapcsolatban, még szerrá, nem olyan régen. Van egy csomó debil, aki azzal takarózik, hogy mennyire hiteltelenek a cégek, hiszen egy reklámban használnak X testépítőt mondjuk, és ezáltal a reklám azt sugallja, hogy az X testépítő reklámozza az X terméket, vagy Y terméket, akkor ő attól lesz ilyen. És közben meg az a testépítő valószínűleg egy él testépítő, tehát versenyző is kokszol, és hát valójában nem is ettől lesz ilyen, hanem a kokszol. Meg ugye Rich Pinaya is azt akarja nekünk most súlykolni, hogy tulajdonképpen a táplálékkiegészítő gyártók által használt sportolók nem is használják azokat a termékeket, amelyeket reklámoznak. Ez egy kettős történet. Olyan szinten kettős történet, hogy ez így is van, meg nem is van így. Tehát biztos vagyok benne, hogy rengeteg, főleg Amerikában, ami teljes mértékben a bullshit reklámot elfogadja, és a bullshit reklámipar fellegvára, mint ahogy Magyarország is az bizonyos szempontból, mert Magyarországon bekapcsolod a tévét, és fasságokat fogsz látni a reklámmal. Tehát tényleg el fogod hinni, hogy ezt a reggelis Cecilia a Tesco-ban, most ő nyilván lehet a Tesco-ba jár vásárolni, de hogy ő most szent Tesco vásárló tényleg, vagy most mondtam valamit, nem vagyok képben a reklámokkal, az a baj. Tehát nyilvánvaló, hogy nem. Tehát a reklám az nem arról szól, hogy hiteles legyen, ez fel kéne fogni a fogyatékosoknak. Amerikában biztos vagyok benne, hogy van egy rakat olyan testépítő, aki soha nem használta azt az adott terméket, amire éppen oda van írva, hogy én ezt ajánlom azért, mert 142 kg izmot szedtem föl rá. Magyarországon is futottam már bele olyanba, hogy volt olyan cég, aki azt mondta, hogy X versenyző ajánlja ezt, és ezt nyilatkozza róla, hogy ilyen jó, miközben az X versenyző az életben nem használta. De a reklámipar ez ilyen. Másfél is, hogy mi ilyet nem csinálunk, különösen én nem csinálok ilyet. Én a hiteles reklám dolgokban hiszek. Nem is reklámozunk, mi igazából tanácsolunk, meg javaslatokat teszünk, meg ajánlunk dolgokat, amik szerintünk működnek, meg jók. De amikor az ember így ebbe gondolkozik, akkor ne legyen már olyan okos, ha nem lát bele az iparágba, hogy ő kitalálja, hogy mi hogy van. Ugyanis a gyakorlatban nagyon könnyen lehet, hogy reklám az egy adott testépítő valami olyan terméket, amihez semmi köze meg nem is használta. Ez előfordulhat, de a valóság általában az, hogy kapnak ebből a termékből egy rakattal a gyártótól. Ilyen egyszerű. Tehát az, amit Magyarországon is terjeszt a sok gyökér, még emlékszem rá, hogy jaj, amikor Tóth Dani szájtekese volt, jaj, a Tóth Dani nem is szájteket használ valójában. Ezt nem tudom, melyik hülye találta ki, meg miből találta ki, mert a szájteket, amikor Tóth Dani szájtekese volt, akkor szájteket használt. Most egy másik cégnél van, most a másik céget használja. Miért lenne hülye Tóth Dani, vagy akárki eladogatni azt, amit kap támogatásba, és megvenni egy másikat? Tehát ki az a hülye, aki ezzel szarakodik, mert bazeg, most eladom a fehérjémet attól a cégtől, amelyiktől kaptam, és elmegyek és a boltba megveszem a másikat. Minek? Tehát most akkora különbség lenne a két fehérje között, hogy megéri ezzel szarakodni? Ugyan már? Tehát ezek ilyen szánalmas elképzelések, hogy hülyék maguknak kitalálnak, mert a kis buta gyűlöletüket, amit bevettek a hülye fejükbe, azt nem tudják máshol, vagy más módon kifejezni, és kitalálnak ilyen ótvar hazugságokat. De a reklámiparhoz hozzátartozik az, hogy a reklám az reklám, és kész. Tehát a reklám az nem egy hiteles okirat, ami bizonyos dolgokat törvény előtt állít, és 150%-ra az úgy van. Plusz a reklám nem állítja azt, amit a hülye gyerekek belelátnak. Amikor van egy tápelkészítő termék, és mellé van téve egy testépítő versenyző, akkor a reklám egy büdös szóval nem állította azt, hogy a testépítő versenyző ettől lett olyan. Egyáltalán nem állította azt. Nyilván oda volt írva. Van. Oda van írva, hogy XY versenyző ettől lett ilyen, előtte 42 kiló volt, de ettől a terméktől lett ilyen. Ide van írva a reklám? Nincs ide írva. Oda van téve a csávónak a neve, meg oda van téve a protein, és kész. Ennyi a reklám. Tehát itt az állítás, az gyakorlatilag semmi. Semmi. Tehát ha azt mondom, hogy egy szájtekes csapatban van egy versenyző, és a versenyző mellé szájtek termék oda van téve, akkor az mit állít az a reklám? Hogy semmit. Ettől lett ilyen? Nem ezt állítja. Kurvára nem. Maximum azt lehetne belelátni, hogy a reklám azt állítja, hogy ez az ember szavatolja a nevével, hogy ez a termék jó, vagy ő is ezt használja. És honnan tudod, hogy nem használja? Miért ne használná? Egy 100% whey protein mellé oda van téve egy szájtekes testépítő? Szerinted mit fog használni? Rendeli a Vateráról 2000 fontos protein magának? Hát nem valószínű. Nyilvánvalóan azt fogja használni. Tehát nem értem a hülyéknek, mi a problémájuk a reklám, mi a problémájuk a reklámmal. Hát Rich Pinaya mondjuk előadja itt a nagy összeesküvés elméleteket, hogy abszolút el, és nem tudom Amerikában mi van, nem látok bele. Amerikában azt tudni kell, hogy ott nagyon-nagyon tudják nyomni a kamut abszolút szemebben és nélkül. Az amerikaiak nagyon jók szereplésben, szó nélkül előadják, hogy ők hú, kijöttünk a Fiborra, és milyen jó, és köszönöm a szponzorcégemnek, a, ennek a nutritionnek, meg annak a nutritionnek, hogy elhoztak, és nagyon szép az idő, jól érezik munkat. Tehát ezt a hűrés bullshit szart, ezt nagyon jól tudják nyomni. De ez azért rohadt szánalmas, tehát ezt hallgatni azért az hány inger. Figyelj, legközelebbi adásban behozunk egy újságot, és olvasunk fel amerikai reklámokat. Jó, ez egy jó ötlet. Ez fájni fog. Ez fájni fog, de oké. De, tehát az, hogy itt Magyarországon a hülyék, főleg nekem, akik mi csak hiteles ajánlásokkal foglalkozunk, előadják ezt a balfasságot, az hihetetlen. Gyakorlatilag azt nem fogják fel a húgyagyúak, hogy ugye azért hiteltelen egy versenyző, mert kokszol, és nem a proteintől lett ilyen. De azért, mert kokszol, ő nem használt proteint. Tehát nem értem a logikai összefüggést. Vagy kit kéne odarakni, Józsikát? 16 évesen, 50 kilósan, mert ő proteint használ, és ő meg nem kokszol. De azt kéne felfogni, a reklám az nem arról szól, hogy figyelemre nem méltó emberekkel próbáljunk meg eladni valamit. A reklám az a figyelemfelkeltésről szól, az a célja. Tehát a reklámban mindig valami látványosat fogunk mutatni. Nem lehet a reklámiparban, az nem úgy működik, hogy gyíkfaszokat teszünk a protein mellé, és akkor majd azzal eladjuk. Nyilvánvalóan J-kát lehet teszik oda, és még J-kát lehet is általában nagyon photoshopolják, csak persze, hogy jobban nézzük. De hogy ezt egy átlag hülye, tehát egy hülye ezt nem érti, és képes ezért okoskodó leveleket írni, ez azért frenetikus tényleg. Nem, hát ez ugye az, amikor így az ember így nagyon buta, és akkor előbb-utóbb a kis életében leesik neki, hogy de hát a reklámok azok nem ugyanazok, mint inkább a valóság. Arról van szó, hogy az ember gyíkfasz, és valami a nyomorultságában valamit megoldást akar keresni, mert azt hitte a hülye, hogy ő most azért, mert a szerencsétlen lejár edzeni, meg iszogatja a proteint, azt hitte, hogy attól most ő 3 hónap alatt izmos lesz. és nem fogja fel, hogy az ő lehetőségei ezt nem engedik meg, vagy a tehetsége nem engedi meg, vagy a szorgalma nem engedi meg. De azért nem egy táplálékkiegészítő gyártó hibás, aki gyárt egy jó terméket amúgy, és amit tökéletesen jól lehet használni. Nem a gyártó hibás azért, mert a hülye gyerek önmagában egy proteintől nem lesz izmos. Jó, de hát azt tudod, hogy a hülyék ezt nagyon nehezen nyelik be. Persze, persze. Tehát ez van. Mindenki hibás, csak én nem. Ez így szokott lenni. Na mindegy, hát lehetne ezt még ragozni. Írtam az edzőválaszolban ezzel kapcsolatban egy szösszenetet, de aminek gyakorlatilag az ott a lényege, hogy a reklámokban megjelentett sportolók szimbólumok. Tehát a protein mellé nem kisautót fognak tenni meg kacsát, hanem egy izmos embert, mert onnan lehet asszociálni, hogy mire jó a termék. Csak ugye, mondom, itt rovaroknak magyarázzuk az internetet, ez egy kicsit nehéz. Illetve hát nyilván most, akik minket hallgatnak, azok nem ebben a rétegbe tartoznak, szerencsére, hiszen akkor nem hallgatnának minket. De rengeteg hülye van, az tény, és hát valószínűleg ti is fogtok ilyenekkel találkozni, akik majd megmagyarázzák mindig a nagy okosságokat. Ilyen egyszerű. Mit mondott még Rich Pinája? Erről van szó, hogy ő bemondja a Frankót, hogy az ő termékei azok faszák, de viszont nem tesznek csodát. Gyakorlatilag ez a szöveggel akar reklámozni, igen, hogy igen, most elmondja minden táplálékkiegészítő gyártó hazudik, de a teletetovált, a volt szponzor cégét magára tetováltató szintolos idióta, az nem hazudik. Az Frankó hitelesen neked megmondja itt a remegő kamerával a fújdogáló szélben, megmondja neked a YouTube-on, hogy ő nem hazudik, ő a fasz a gyerek, és ő most olyan dolgot fog gyártani, amit eddig senki, mert ő annyira okos. Szóval Rich Pinája elmondja a nagy okosságot, hogy nem jó a táplálékkiegészítő táplálék helyett, és ő nem fogja azt mondani, hogy edd az enyémet a kaja helyett. De az a baj, hogy ugye egy normális cég nem is mondta ezt, hogy a táplálékkiegészítő a táplálék helyett van. Szó sincs erről. Neked protein kell iszogatni a csirka helyett. Ki állított ilyet? Nem is tudok ilyen hülye céget a világon, aki ilyet mondott volna. Na várjatok, akkor most idézek egyet. Azt mondja Rich Pinája, hogy ő éveket töltött azzal, hogy formulating this formula, az hát, hogy kidolgozza. Kidolgozzuk ezt a formulát. Igen. Éveket töltött ezzel, hogy kidolgozza ezt a formulát. Micsoda? Tehát Rich Pinája, a tetovált idióta éveket töltött azzal, hogy táplálékkiegészítő formulát dolgozzon ki. Tehát Rich Pinája, aki... Tehát miközben a másik céget reklámozta, ő már ezen dolgozott. Igen, igen, miközben a másik céget reklámozta, ő hazament a otthoni laborjába, fővette a fehér köpenyt meg a szemüveget. És mikroszkópon nézegette a dolgokat, meg öntögette a kis lombikokból ide-oda. Egyébként Rich Pinája mond azért érdekes dolgot is, legalábbis értelmes dolgot, annyiban, hogy ugye az egész világ úgy működik, és az a magyar piacon is így van, hogy kijön Ronnie Coleman protein, meg a Jay Cutler protein, és akkor megveszik. Mert miért? Mert a Jay Cutler azt mondja, hogy mert a mi csapatunk a jó, a mi termékünk az a legjobb. De nem mondja Jay Cutler, hogy figyelj, a mi fehérjénkben abban csak 2 gram cukor van, vagy a mi fehérjénk az lehet, hogy nem annyi van. X százalékos. Tehát nem mond semmi érvet. Egyébként kurva mindegy, és ebben is igaza van Rich Pinájának, hogy 70 vagy 75 százalékos proteint használsz, az kurva mindegy. Szar se számít. Sokkal jobban számít azt, tudod mi? Erre lehet, hogy meglepő lesz neked is, amit mondok. Na. Az, hogy jó íze van, és nem hánysz be tőle 2 hónap után. És folyamatosan tudod 10 évig használni ugyanazt a proteint, mert jó íze van, és bejön. Meg jó lemész. Tehát az sokkal többet számít, mint hogy most van benne 70% vagy 73% vagy 75%. Tök mindegy. Tehát az érted, most mennyiről beszélünk, mondjuk egy adagban mondjuk nem 37 gram protein lesz, hanem 42. Ki a szart érdekel? Főleg tömegnöveléskor ezek nem számok, ez már ilyenkor lényegtelen. De lehet, hogy nem is jó arányokat mondok, mert most várjál, mit jelent körülbelül. Tehát itt ilyen 2 gram különbségek lehetnének kanalanként. Tehát egy kanálban mondjuk bruttó 30 gram van. Igaz? Hát elméletileg egy ilyen sima kanál az 30 gram por. Tehát ha most azt jelenti, hogy ha az egyik protein az 70%-os, azt mondjuk osszuk el 3-mal, akkor van 22-3 gram. Van 23 gram egy kanálban, igaz? Most ha 75-öt elosztod 3-mal, tehát az 5 gramot elosztod 3-mal, akkor most úristen, majdnem 2 gram különbség van az 5% különbség, százalékpontos különbségben, miközben lehet, hogy 75%-os proteint meg egyébként kétszer annyira veszed meg. Az is benne van a pakliban. Tehát ezt nem tudhatod. Ezek a dolgok nem számítanak. Az a dolog számít, hogy megbízható gyártótól vedd meg, akibe bízol, és tudod, hogy egy jó ízű, jól emészhető, számodra használható valamit használsz, folyamatosan, és nem kell mindig variálni, hogy jaj, de behányok már tőle, és kéne másik, meg ilyesmit. Tehát ez a nem mindegy. Viszont az emberek nem olvassák el a címkét, az tény. Nem olvassák el a címkét, Magyarországon se. Teljesen mindegy. De múltkor volt ez az intelligens ember az edzővel, szóval lehet, hogy be is olvastad a rádióba, aki elolvasta a címkét, és elküldte neked róla a számokat, hogy te mondd meg neki, hogy ez jó-e. Erre már nem emlékszem szerencsére. Valami húsról volt szó, rákérdezett valami húsra, és akkor elolvasta, hogy van benne. Ja nem, ott valami hülye volt, aki a marhúsról megkérdezte, valami hogy az jó-e, hogy a marhúsban az 20% zsír van, vagy valami ilyesmi, az, hogy az nem-e gáz, mert szerinte sok, de hogy nem-e sok. Igen, de hogy legalább sok benne a kalória. De nem volt neki gyanús, igen, hogy a csirkébe 1 gram van, ebben meg 20, tehát valami, vagy lehet, hogy 16 volt, mindegy, ezek az arányok. Tehát vannak ilyen hülyek. Tehát az emberek nem olvassák el a címkét, és ettől van az, hogy van olyan gyártó, akinek a 100% whey protein terméke az 50%-os. És azt hittem, amikor proteineket méregettünk annak idején, azt hittem, hogy ez egy hatalmas bukta, és nem, megfogyasztottam az dobozt, ott volt rajta 50%. És az volt ráírva elől, hogy 100% whey protein. De azért volt ráírva 100% whey protein, mert a terméknek a protein tartalma az csak whey protein volt, 100%-ban nem volt benne szója, most például a kokáért, viszont nem volt benne annyi, mint amennyi normálisan egy fehérje termékben szokott lenni. És aki ezt nem olvas el, az röhögve megveszi. De vannak olyan top márkák is, ilyen amerikai márkák, amiről mindenki el van ájulva, és közben valójában egy viszonylag gyenge fehérje tartalma dologról beszélünk. Amit jó sok pénzért vesznek meg a hülyék. Rohadt jó egyébként, ahogy megy tovább a Rich Pinája, megy tovább a szövegben, és azt mondja, hogy a táplálékkiegészítő ipar ugye hazudik, és a testépítő versenyek nem használnak semmilyen port. Nem használnak se tömegnövelőt, se proteinport. A tömegnövelőt egyébként én sem nagyon csípem. Tehát nem egy okos dolog, az egy szükségmegoldás, az tény, de ő azt mondja, hogy a versenyzők nem használnak. Ő már 15 éve segít versenyzőknek, semmilyen proteinport nem használnak. Azért gyártanak proteinport a gyártók, mert milliókat keresnek vele. Mondja a csávó, miközben itt ül, illetve támaszkodik a Bentley-n. Támaszkodik a Bentley-n, és megmagyarázza, hogy a geci gyártók mennyit keresnek azon, hogy eladják neked a proteinport. Egy apró információm van. A legkevésbé ma már a táplálékkiegészítőiparban a legkevésbé a fehérjét éri meggyártani, azonban a legkisebb haszon, és a különböző kapszulás, ilyen-olyan bedurrantó termékeket, azokat éri meggyártani, mert azon lehet baromi nagyot kaszálni. Tehát a fehérje, amire Rich Pinája hivatkozik, hogy azt a pénzért gyártják, azt már gyakorlatilag kényszerből gyártják szinte a gyártók, mert muszáj, hogy legyen fehérje a palettában, de nem egy akkora nagy buli, mint amekkoránál a Rich Pinája gondolja, aki ugye nagyon nagy szakértő a kérdésben, innen is látjuk. Na és a legviccesebb dolog a végére, amikor elmondja a Rich, hogy 2 hét múlva, azt mondta, hogy 2 hét múlva, vagy 8 hét múlva? Talán 8 hetet mondott, de ez már egy régi videó, valószínűleg már kint van. Úgyhogy nem abszolút, tudom azóta, ami történt a nagy híres termékvonala, tehát azt mondta, hogy nála az ő termékvonalában nem lesz protein. Meg tömegnövelő. Pont a két dolog nem lesz, ami egyébként pont tök hasznos. Gondolom vitaminásványanyag se lesz, mert nem ez a legfontosabb. Gondolom majd valami bedurrantószar lesz, meg csoda hormonfokozó, meg ezek a baromságok, de ő az, aki megmondja a frankót, meg ő a hiteles. Na és közben marha vicces, megnéztük a weben, megtaláltuk Rich Pinája táplálékkiegészítő termékvonalát, és azt ezt nézzétek meg. Van egy Real Food nevű termék, beszarsz. Marha jó, tehát ő azt mondja, hogy a protein az kramú, és azt nem igazi kaját vegyél. Na most a Real Food nevű kiegészítőben van valamilyen protein, amit nem jöttem rá, hogy mi. Van benne 10 gram gyamgyökér, 10 gram, 7 gram zab, 10 gram édes burgonya. És van blueberry, ez mi? Ez a szeder. Mondom, az íze, nem? 500 mg gyümölcspor van benne. Ja, hát az ízesíteni. Meg 4 mg C-vitamin, meg ilyenek. Tehát ez a real food, ez az igazi kaja. Kiegészítő. Ezen kívül van természetesen edzés előtti baromság. Edzés utáni baromság. Edzés utáni baromság, meg ezek az okosságok, szóval beszarás, hallod. Szerencsére megmondta a frankót, az a szerencsénk. Úgyhogy ennyit a táplálékkiegészítő iparban levő okosok és megmondó emberek hitelességéről talán. Van viszont egy jó dolog is, Rich Pinája termékvonalában, a köcsök. Mármint, hogy nem Rich. Nem, nem, tehát Jug ez a neve, és valójában ez egy vizes palaszk, ez tényleg egy hasznos dolog. Igen. Most ugye nem látom, hogy mekkora, de az van ráírva, hogy 5%, ami biztosan jó valami. Nem, ez az 5%, ez a brand name. A igen, igen, igen. Hát ugye nyilván ezt úgy próbál. És, de egyébként ez nem vizes palaszk, hanem ez a valamelyik másik termékét, hogy ebből idd meg, ez azért van. Hát tehát tök mindegy, vizes palasznak lehet használni. De mindegy, ez az, ezek vicces dolgok. Még viccesebb dolog, hogy hát, vagy inkább szánalmasabb, de kihagytuk a múltkori adásból. Beszéltünk róla, de aztán kihagytuk. A 444, amit ugye már emlegettem, hogy nem nagyon kellene olvasni, kéne helyette valami más, a 444 zseniális összenetét a gombáról. Tehát alapvetően itt arról van szó, hogy tudományosan megállapították, hogy a halucinogén gombák azok jók. Érted? Hát jó, hogy jók, de mire? Hát arra jó, hogy tulajdonképpen ugye lobbiznak a drogok legalizálásáért, illetve pontosabban a fű legalizálásáért. A fű legalizálása kapcsolatban az egyik érv az, hogy szemben azzal, amit nagyon sokan állítanak, a fű az nem kapu drog. A drogok ellenzői azt állítják, hogy nem szabad az emberek kezébe drogot adni. Mert még egy szart adunk az alkohol meg a többi káros szenvedély mellé, még egy szart legalizálunk, plusz ha a drogozást legalizáljuk, akkor, illetve a füvet, akkor az már az első lépcső a többi drog felé. Én ugye ezt szoktam erre mondani, hogy maga a drogozás elve gáz, tehát ezért nem szabad legalizálni semmilyen drogot, mert ezzel legalizáljuk az elvet. És azt mondjuk az embereknek, hogy a drogozás egy teljesen normális elfogadható dolog, annak ellenére, hogy az emberek ezt egy teljesen normális elfogadható dolognak tartják sajnos, de ezt nem szabad hivatalosan megengedni, hogy ez hivatalosan is elfogadott dolog legyen, pont azért, mert ha a drogozás elvét elfogadjuk, akkor megint lehet itt variálni, hogy akkor hol a határ ebben az egészben. De ez olyan, mintha azt mondanám, hogy egy értékhatárig lehet bankot rabolni. Mondjuk 50 000 forintig. Ja. Persze ez hülyeség, mert ugye kriminalizációról beszélünk, és itt a drogosokkal kapcsolatban nem a kriminalizálásnak van a lényege, nem az a lényeg, hogy a drogost lecsukják a börtönbe, hanem az a lényeg, hogy ne legyen elfogadott dolog drogozni. Lenézendő dolog legyen drogozni, nem menő dolog legyen drogozni. Viszont a 444, ugye, aki szintén nagy harcos abban, hogy ne tartsuk a füvet ártalmas dolognak, hanem egy ártalmatlan dolognak tartsuk, és ők azt mondják, hogy a könnyű drogokat és a nem könnyű drogokat teljesen differenciálni kell, tehát ne hasonlítsuk össze egy füves embert egy heroinos vagy egy kokainos emberrel. Sőt, még csak a ma már egyre népszerűbb designer drogokkal se hasonlítsuk össze, mert ugye az azért, hogy a designer drogok ezek ellenőrizhetetlenek, nem tudják milyen vegyület, mindig kitalálnak újat, viszont a fű az egy sima ügy, az ugye egy tudjuk milyen vegyület, azt lehet legalizálni, és a kettőnek semmi köze egymásnak, és hiába van az, hogy egyre több hülyét olvasol, aki mesztelenül magát összefosva rohangál a budapesti belvárosban, és megtámad embereket a drog hatása alatt, annak semmi köze a füvezéshez. Ezt én állítják. Hallottam egyébként ilyen rémtörténeteket, nem olyan régen, minden, lehet, hogy már pár éve, nem számít, a lényeg, hogy valaki mesélte, ment a villamoson, és ott volt egy csávú, aki levetkőzött mesztelenre, aztán elkezdett ott hajlongálni, meg ott kúszni, mászni a padlón, aztán felöltözött, és ennyi. Ezt csinálta. Valószínűleg be volt lőve. Ilyet normális ember nyilván nem csinál, és ez nyilván egy drogos lehetett csak. Ehhez képest december 29-én 444 címlap tetején ellenségünk a varázsgomba, pedig barátunk is lehetne címmel, egy olyan cikk jelenik meg, ami szerint a halucinogén drognak minősülő gombák gyógyítják az alkoholizmust, a depressziót, segít a halálos betegeknek, és mégis világszerte tiltott a használata. Hát ilyet? Gyógyítja az alkoholizmust. Gyógyítja. A varázsgomba gyógyítja az alkoholizmust. Érted? Hát ez csodálatos. Hát kiállítja. Hát a 444. Hát igen. Évtizedeken át tudományos tabu volt a leggyakrabban csak varázsgombáknak nevezett halucinogén gombafajták hatásának vizsgálata, de ennek lassan vége. Egyre élénkebb vita, és sok kutatás indult meg a gombák vegyületeinek felhasználásáról, ami sok szempontból remek hír. Ugye tavaly az Egyesült Államokban több államban is engedélyezték az egészségügyi használat mellett a rekreációs célból történő fűfogyasztást is, ami egy nyilvánvaló röhelyes gumiszabályzás. Tehát már az egészségügyi használatra, ez olyan, hogy valami kamu recepttel meg fogod venni és kész. Tehát tudjuk jól, de az a szállalmas féreg dolog, tudjuk jól, hogy nem rekreáció miatt füveznek, tudjuk jól, hogy nem egészségügyi ok miatt füveznek, hanem azért, mert füvezni akarnak, mert drogozni akarnak, mert ezzel akarják szétcsapni a buta kis agyukat, ezért füveznek. Tehát ez rekreációnak, meg egészségügynek hazudni, ez egy rohadtul féreg dolog. Itt kezdődik a dolog. De ugye a fű az nem kapu dolog, de már is a gombákról beszélünk. Tehát nem elég, hogy még a füvet nem legalizáltuk, azért lobbizunk, hogy a füvet legalizáljuk, de még nem is legalizáltak a füvet, de már a gombáról beszélünk, hogy a gomba is milyen jó, hát mi fog még jönni? Mi lesz? Ezután majd jön, hogy a kokain is milyen jó, meg a hernyó is milyen jó, vagy mi lesz? Hát még? Figyelj, egy idő után, hogyha eljutunk addig, hogy ezeket legalizálják, akkor valószínűleg az is be fog jönni, hogy hát tulajdonképpen a kokain az majdnem növény. Persze. Ma olyan, mint a spenót. Popé is izmos a spenóttól, szívjunk kokaint. Miért ne? És mondanom se kell, hogy egy kibaszott kommentelő nem volt, aki azt mondtam, hogy hát gyerekek, ugye nem kéne dolgozni. Hát de ez a világ legtermészetesebb dolga, nyilvánvalóan a 444-et főleg olyanok olvassák, akiknek ez a vonal tetszik. Igen. Mert hogy a 444-en ez megy, tehát igen, akinek nem tetszik, az elmegy onnan. Olvasnak, akinek ez a vonal tetszik. Mert pont ezt magyaráztam múltkor, hogy nincsen más vonal. Tehát van a kurucinfó gyökér közönsége, aki köpködi a drogosokat, de azon kívül a többiek teljesen elfogadják, és teljesen jó és menő drogozni, és kész. De a kurucinfóval nem állunk szóba. Tehát ez nyilvánvalóan nem. De egyébként az a vicc, hogy ugye az év az nem csak Amerikában a marihuána sikere volt, hanem a 2014-es év a Magyarországon az általam előbb említett, meg által is említett halucinációkat látó, maguk alá fosó, mesztelenül rohangáló emberek éve is volt. De azért kezdjünk el beszélgetni a halucinogén gombáról, hogy az milyen jó. Nyilvánvalóan. Legalizáljuk a gombát is, a halucinogén gombát, amitől mindenki azt fogja látni, hogy a hátából kinőtt még egy karja, meg három pöcse van, és hogy mindenki zombi, és le kell vagdosni a fejüket, vagy le kell őket fosni. Vagy nem tudom. Na, zenéljünk egyet. James Labrie toljon a Who You Think I Am. És James Labrie egy másik zenekar, amit összeszoktam a Queen's Ride-ra keverni még hozzá. Melyik? Ja, a Dream Theater. A Dream Theater szintén progresszív rock jellegű történet. De ugye James Labrie a Dream Theater-nek az énekese, viszont van neki szóló albuma is, és van rajta egy csomó ilyen viszonylag elvont, de egy csomó nagyon kellemesen hallgatható zene is, úgyhogy érdemes James Labrie-re rákeresni. Olyan emberek vannak mellesleg mellette, mint gitárosként mondjuk John Petrucci, úgyhogy nem egyszerű a történet azért. Stop and can't take anymore. Eszembe jutott, hogy a múltkor hibáztunk. Illetve nem hibáztunk, mert csak én hibáztam azzal kapcsolatban, amikor a Mad Max-ről beszéltünk, hogy ugye felhoztuk zeneszerzőként Brian May-t, aki a Queennek volt a gitárosa. Nem emlékeztem erre a tényre. Márpedig így volt, csak az a helyzet, hogy közben kiderült számomra is, és ezt én sem tudtam, hogy ez a Brian May, ez nem az a Brian May. Hanem ez valaki szintén, más? Ez egy másik, ez egy ausztrál Brian May, tehát nem az angol Brian May-t kérték fel a megalkotására a Mad Max zenének annak idején, hanem van egy Brian May nevű zeneszerző Ausztráliában, és ő. Ez azért nem baj, mert igazából soha nem voltam olyan masszív Queen rajongó. Vannak ilyen tisztességes zenéik, de azért úgy, hát most mondanám, hogy buzis, de mivel hogy a Freddy buzi, ezért ez roppant diszkriminatív lenne. Hát, de amúgy buzis. Igen, van benne. Van benne, és nagyon erősen egyébként kihallható, hogy mikor van a zeneszerzői kérdésben, mikor van a dolgok háta mögött Freddie Mercury, és mikor van Brian May. Tehát mikor melyiknek a keze mennyire van benne a dolgokban, és most itt ne asszociáljatok semmilyen buzulásra. Az nagyon hallatszik, tehát egy mondjuk egy klasszikus Queen ihyen parasztrok számot, mint a Fat Bottom Girls, az egyértelműen Brian May írta, vagy hát nem mit eszem most az Istenek se egy példa se erre még, de nagyon meg lehet különböztetni, hogy melyik dal Brian May és melyik Freddie Mercury. A VanVision például az szerintem Freddie Mercury. Micsoda? A VanVision. Ja, az Freddie Mercury, nem? Az Freddie Mercury? Szerintem igen. Szerintem az főleg az ő száma volt. Szerintem nem. De abban vannak kurva buzis részek egyébként. A VanVisionben? Aha. Dehogy vannak. Na, berakjuk. Persze. A közben kinyomasztuk csak, hogy ne beszéljünk annyi hülyeséget, és a VanVisionnél pont beszívtuk, mert az egy közös dal. Ezt közösen írták, mind a négyen. Viszont vannak kifejezetten olyan dolgok, amit tényleg meg lehet különböztetni. Mondj egy Mercury dalt. Friends Will Be Friends. Friends Will Be Friends az Mercury dal. Azt is közösen írta valakivel, ha jól tudom. Igen, olvastad. Another One Bites the Dust, azt szintén el tudom képzelni Mercury dalnak, de biztos most csak találgatok. Viszont nem tévedtem nagyon sokat, mert a Fat Bottom Girls, vagy a We Will Rock You, Tie Your Mother Down, tipikusan Brian May dalnak tűnik, Hammer to Fall, és hát az is, úgyhogy ezzel nem nyugtam nagyon, mert ez egyébként ezeket le kéne nyomni a rádióba. Ezek annyira jók, hogy tényleg az ember beszarik, hogy ez mennyire jó. Csináltunk egyszer egy Queen napot is, miért egy ne? Queen, tényleg egy Queen napot. Lesz egy Queen nap. Na nem ma, de lesz Queen nap. Oké, akkor de azért egy kis Fat Bottom Girl-t azt nyomjunk be most. Jó. Részletet. Ez nagyon parasztrok egyébként. A rohadás jó. 70-es évekbeli, és a rohadás jó. Egyébként a VanVisionben még az a különlegesség, hogy a végén van egy apró poén, és a legvégén a számnak nem azt éneklik, hogy VanVision, hanem hogy Fried Chicken. Sült csirke. Igen, ami ugye nekünk testépítőknek tetszik, mert szeretjük a csirkét, már aki, mondjuk én unom, de ez az én dolgom. Egyébként beszarás, de Brian May-nek voltak különböző formációi, például van egy olyan, amit most találtam meg, hogy Brian May and Friends, Eddie Van Halennel. Iszonyat szar minőségben találjuk ezt most itt meg a tecsőn, de az a Brian May, akiről eredetileg beszéltünk, ugye az egy másik Brian May, hiszen ő egy ausztrál zeneszerző, aki a Mad Max-nek a zenét elkövette, és hozzáteszem, marha érdekes, mert csinált egy csomó filmzenét is, még ezen kívül, köztük egy a Missing in Action második része, ami szerintem Chuck Norris film volt, ugye? Tuti, az ütközetben eltűnt címen ment magyarul, meg a Hurricane Smith című, egyébként kurva rossz filmnek is ő csinálta a zenét, ezt Ausztráliában forgatták, és tudod, ki volt a Hurricane Smith-ben? Na. Ha eszembe jutna, akkor jó lenne, aki az Apollo Creed-et játszott a Rocky-ban. A Carl Weathers. Carl Weathers. Carl Weathersnek a második saját akciófilmje volt a Hurricane Smith, ami nagyon rosszul sikerült. A második, nem mi volt az első? Nem, az Action Jackson volt. Ja, tényleg. Na szóval mindegy, hát tisztáznunk kellett ezt a dolgot, hogy ez a Brian May, nem az a Brian May, mert azért ez nagyon nem mindegy. És van a végére még egy vicces kis közjátékunk, vagy nem tudom, minek mondjam ezt a dolgot, amikor a hülye orvos elkezdi mondani az okosságot, és ezt most be kellene játszani. Na hát itt most olyan dolgok jönnek, hogy kapaszkodjunk. Szerintem egy pár mondatonként erre megpróbálunk reagálni ezekre az okosságokra, amiket most itt elfogadunk. Ez lehet, hogy sokáig fog tartani, nem? Vagy erre az akadémikus kérdés, hogy meddig fejlesztette az izomzat, erre az az akadémikus választom, hogy addig, amíg az meg nem sérül, vagy pedig, tehát amíg a bőr alatt befér, tulajdonképpen nem nagyon van határ. Ha megnézzük ezeket a testépítőket, tényleg nem nagyon van határ, hogy ezt milyen úton és milyen... Na most ez egy nagyon örömteli hír, most mindjárt hallottátok, hogy nincs határ. Ezt mondjuk páron ezt szerintem még nem vették észre. Még akár a profi testépítők se vették észre. Ők valamiért olyan buták, hogy nem vették észre, hogy nincs határ, és ők csak egy határig tudnak izmosodni. De hát mindenki balfasz, itt megmondta a doktor szakértő, PhD, ortopéd, szakorvos, traumatológus, hogy nincs határ, úgyhogy húzzatok bele, köcsögök, mert hogy ilyen gyíkok vagytok, itt megálltok 200 kilós izomtömeg alatt. Hát ez, hogy érzelitek ezt? Hát ilyet? Hogy aki rendesen, rendszeresen konditerembe jár, és a konditermi edzéseit nem egészíti ki kardioedzésekkel, azoknál akár két hetes edzésfelfüggesztés is hihetetlen nagy izom körfogat csökkenést eredményez. Ez azért van, mert ezekben az izomzatokban, amiket a konditermekben fölpumpálnak szó szerint, ezekben sokkal nagyobb a kapillárisoknak az átmérője a vér pumpálás miatt, mint amit ott egyébként egy hétköznapi használatkor annak az izomnak működtetnie kéne. Tehát, hogyha nincsen az az edzés, akkor ezek összeesnek ezek a dolgok, és ezért az izomzat is összeesik. Ráadásul egy folyadék vesztés is létrejön ebben párhuzamosan, tehát ezek az izmok folyadékában is egy kicsit úgymond szárazabbakká, tehát kevésbé folyadékbővek ki, ugye, mert ilyen nincs benne annyi vér, tehát erről szalamoltak, és a következő pedig rögtön el is tud zsírosodni, az aktív izom fölzsírosodik, ami még tömegében még talán... Elzsírosodik, vazdnek. Felpumpálod, aztán elzsírosodik. Dávid szobor által megfaragott izomzatok. De akkor zsírosodik el. És ezek a szép domborulatok egy kicsit kisimulnak olyan sörös palaszk testűvé. De ha nem kardioedzés, nem végzel, érted? Ez a véleményem. Jó, most ezt veszed? Egyébként persze. Hát idős, igen. Volt például egy betegem, egy nagyon-nagyon szimpatikus ember volt, akinek a vállát operáltam. Tehát akkor értitek, most itt arról van szó, hogyha nem végzel kardioedzést, súlyzós edzés mellé, akkor, hogy amikor kihagysz, akkor amikor kihagyod az edzést, akkor össze fognak esni az izmaid, ha amúgy nem érzel kardioedzést, érted? És akkor meg, hogy már itt a kapilláris, meg az elzsírásod, hogy jött ki, azt én már nem tudom követni, de rohadt vicces volt ezt így meghallgatni a PhD ortopéd orvos traumatológustól. Egyébként én még nem vettem észre egy olyan testépítőn se, hogy két hét alatt összeesett volna, mert nem végzett kardioedzést, csak azért, mert éppen ki kellett hagyni két hetet, de biztos azok ezek a testépítők általában rosszul tudják a dolgokat, az a baj szerintem, és elfelejtenek összeesni. Bezzeg a tévédoki. Mindazonáltal a kardioedzés az egy jó dolog, tehát az a nincsen baj, kardio meg aeróbedzés az jó dolog, csak azért itt az orvostudomány ezen a szinten tart a a sporttal kapcsolatban, hogy ilyen értelmes dolgokat, de hogy itt mi vizesedik, meg a kapillár is, meg nincs benne vér, meg mi szárad ki, azt én nem bírtam követni, szerintem azért, mert buta vagyok valószínű. Valószínű. Egy betegem, egy nagyon-nagyon szimpatikus ember volt, akinek a vállát operáltam, szenyor testépítő bajnok volt, de inkább fitness bajnok, tehát nem az az erőemelés, ami, hanem inkább olyan fitness bajnok, hát megmondom őszintén, nekem össze kéne kapnom magam, egy olyan tízessel volt nálam öregebb, nagyon jól nézett ki. Tehát akinek fontos az izomzata és fontos a sport, annak nem fog leépülni. Én láttam 80 éves embereket is fenn a hegyen, amikor túráztam, és igen-igen jó izomzattal vannak. Nincsen leépülés. Most akkor van leépülés, vagy nincs, vagy mi van, meg... Itt azt mondja, hogy ha edzel, akkor nincs leépülés. És akkor 80 évesen még fel tudsz menni a hegyre, mert nem épülsz le. Akkor, tehát egy fogalmazási hiba van. De egyébként ez igaz, tehát ez nincs is gond. Csak azt sem értettem, hogy most akkor olyan testépítő volt, aki erőemelő és inkább fitness. Nem, mert hogy testépítő, de inkább fitness, mert nem erőemelő. Érted? Igen. Hát fitness. Fitness. Tehát valószínűleg fogalma nincs a dologról, hogy mi van, meg felpumpált izom. Na, hogy még a napi röhelynek ne legyen vége, egy másik nagyon okos anyagot találtunk a NOL TV-n, ami jobb, ha nem tudom, hogy mi, Népszabadság online TV lehet. Itt az a lényeg, olvasok, Stahl György, a 82 éves nagykanizsai aranydiplomás gépészmérnök, egy meghökkentő emelési eredményeket lehetővé tévő súlyzós testedző eszköz talált fel, a vaskarikát. Az örök mozgó nyugdíjas azért kereste a kormánybiztost, mert a szerkezet, amit megalkotott meglátása szerint, rendkívüli nemzeti siker lehetőségét hordozza magában. És itt arról van szó, hogy a vén hülye föltalált egy szart, amit egyébként nem talált föl, mert mindenki ismeri ezt az eszközt. Ez olyan, mint egy karika. Az eddig megvan? Egy karika, amiben beleállsz középen. Van neki két nyele, két oldalt, és ugye ez a karika, ez egy ilyen, valójában igazából egy ilyen lemez, kör alakú lemez, amin vannak súlytartók, és súlyt tudsz rátenni. És beleállsz a közepébe, és a súlyokat fel tudod emelni, mert van két nyíló. Ez egy teljesen normális, ezer éve használt eszköz, és ugye a tévéműsor és a 82 éves aranydiplomás gépészmérnök szerint ez azért jó az az eszköz, mert ezzel nagy súlyt fel lehet emelni. És akkor ez neked, sporteredmény. Hát az neked sikerélményt ad. Azt nem érti a bácsi, hogy akkor ennyiből lehet hozni egy darut, és akkor fölemelünk azon is nagy súlyt. Tehát nem az adja a sikerélményt a sportban, hogy csinálunk egy eszközt, amivel könnyebb a sport eredményt elérni, és kamuból nagyobb súlyok lesznek. Nem az adja a sport eredményt. Nem kell feltalálnunk egy olyan eszközt, amivel könnyen lehet mozgatni nagy súlyt, hiszen ez nem egy teljesítmény. Most kifejezetten ugye, te is láttad az eszközt, hogy néz ki. Persze. Hát tökéletesen jól leírtad, hogy miről van szó. 3 centit emelnek rajta, és ennek örülnek. Igen, tehát van egy hosszú nyél, ugye lent van a súly a földön, két oldalt van a nyél. Olyan kicsit, mintha mihez hasonlít? Olyan, mint amikor beállsz az állóvállégébe, és kiveszed a súlyt, csak nem a válladon van, hanem a kezedben. Olyasmi. Tehát ez annyi emelés, az a 3 centi, hogy így megemeled, éppen elemelkedik a földtől, és akkor megemeltél 200 kilót, kurva jó vagy, de azért ez semmi. De lent van a földön, ugye ez a súly, és igen, ezért csak 3 centit mozdítasz rajta, válból tulajdonképpen. Hát nem az, hogy válból, lábból, meg mindenből. Hát az egész tested benne van, csak úgy mondom, hogy a maga, nem is tudom, hogy mit mozdul meg, a vállad magasságába tartott, tulajdonképpen nyújtott kézzel, de ugye teljes testtel állsz bele a súlyjal, és ugye ezt, de miért gondolta a papa, hogy ez nemzetközi sportsikereket hoz? Nem tudom, valószínűleg, hogy így elmúlt 80 éves, így megfogyatékosodott egy kicsit. El tudom képzelni, ugyanis azt elfejtette a papa, hogyha ez az eszköz lesz a sportág alapja ez az eszköz, mert ezzel ugye akárki meg tud emelni 200 kilót. Akkor más valaki is meg tud emelni 200 kilót, tehát ettől nem lesz Magyarországon nemzetközi sikere, hiszen ha mi könnyen tudunk ezzel az eszközzel 200 kilót mozgatni, akkor mások is könnyen tudnak 200 kilót mozgatni. Tehát ennyiből csinálhatottam volna egy talicskát is, amiben 200 kilót meg lehet mozgatni, mert úgy jönnek ki az erőkarok, hogy könnyű vele a 200 kilót. Tehát és igazából a talicskának már legalább haszna van. Igen, és nem az a rohadt ijesztő ebben egyébként, hogy a vén hülye ezt kitalálta, hanem az a marha ijesztő ebben, hogy nem röhögték körbe. Először azt gondoltam, hogy az a marha ijesztő, hogy ezt egy média lehozza. De igazából az azért nem marha ijesztő, mert a média az leszarja. Tehát itt nem volt szerintem egy ember, akit ez az egész dolog annyira érdekelte volna, annyira foglalkozott volna vele, hogy legalább elgondolkozom rajta, hogy ez, amit a papa csinál, ez nem egy hülyeség esetleg. Mert mondjuk viszonyítsd ezt egy 200 kilós felhúzáshoz, amit ugye nem tud az átlagember megcsinálni, hát vagy egy 200 kilós guggoláshoz, vagy bármihez. Nevetséges. Gyakorlatilag ez a mozdulat egyébként olyan, mint a felhúzás, de annak csak az utolsó 3 centie. A felső 3 centie. Igen. Hát a felső 3 centi. Ami semmi tényleg. Tehát nem ott nehéz, hanem felemelni a földről. Igen, gyakorlatilag egy kiállsz a súlyjal, ami nem is izomerőből, hanem a mechanikai rendszer gyakorlatilag úgy működik, hogy azzal ki tudsz simán állni ezzel a súlyjal, tehát az egész tényleg rohadt nevetséges. De mondom, nem is az az ijesztő, először számomra az volt ebben az ijesztő, hogy ezt ugye a sajtó lehozza gondolkodás nélkül, vagy ennyire buták hozzá, de igazából rájöttem, hogy nem buták ők hozzá, hanem egyszerűen leszarják. Telibe leszarják, nem érdekli őket. Addig nem jutnak el, hogy ez hülyeség az egész. Egyszerűen a sajtó ilyen, hogy nem érdekli azt, amivel foglalkozik, csak híreket akar kreálni, ész nélkül, mert a híreket olvassák, de hogy az értelmes dolog, vagy nem értelmes. Viszont itt állami támogatásról, vagy valami ilyesmiről volt szó, vagy pályázati pénzről, vagy nem tudom miről. Az ebben... Pályázott valamit? Mert az hát, elhiszem, hogy megpályázta, de hogy megkap valamit. Hát az ebben a rohadt ijesztő, hogy itt valamiről van szó, hát mindjárt olvasom megint az elejét. Valami kormánybiztos keresett meg ezzel a dologgal, Fater. Úgyhogy nem tudom, hogy igazából ez milyen állami szintű okossághoz fog vezetni, valószínűleg semmihez. De mondom, marhára nevetséges az egész, mert nincs miről beszélni, tehát basszus, feltalálta a talicskát, érted az öreg, tehát... Körülbelül ennyi. Rohadt nevetséges, tehát ez hihetetlen tényleg. Tehát próbálj meg 2 darab 100 kilós kofferrel elmenni, mint az erős emberek, amit tényleg tartani kell, nem csak megmozdítani 3 centire, hanem azt tényleg föl kell emelni, rendesen föl kell venni, mint a felhúznál, és azt tartanod kell, és úgy kell vele elmenned egy távot, na az valami, 2 darab 100 kilós koffer. Én szerintem 2 darab 50 kilós kofferrel nem tudnék elmenni, de ez egy nevetséges. Egyáltalán fölraktak erre ezt 200 kilót, tényleg? Nem, hiszem, hogy a kopper üresben emelgette ott a videóban, és arra örült nagyon. Ami egyébként szerintem egy 50 kilós eszköz így magában súly nélkül. Ha jól emlékszem, valami ilyesmit mondtak. Lehet, de hát minden esetre a rendkívüli nemzeti siker lehetősége az megvan, úgyhogy most már mindenki izgulhat. Stál Györgyöt kell keresni, aki minden bizonnyal mindenkinek rendkívüli lehetőséget fogadni, hogy nemzeti siker legyen. Legalábbis ismét be tudunk mutatkozni, hogy mennyire kibaszottul hülye a magyar. Kedvenc részem egyébként az volt a videóban, amikor odaállítottak valami nyomorékot, aki így megpróbálta felemelni, és akkor így másfél másodperc után feladta, és azt mondta, hogy ez nekem túl nehéz. Hát sok volt a 200 kiló, aki biztos. Nem volt az 200 kiló, az üresben volt szerintem, az meg úgy 50 kiló körül van, és úgy feladta. Még olyan jó az eszköz. Kell hozzá egy daru is. Vagy alulra krokodil emelőkkel kell megtámogatni a készüléket, és akkor tök jó lesz. Egyébként itt van egy hülye, aki megmagyarázza, hogy itt a videóban volt valami nő, aki nem tudta megemelni, talán erről beszélsz te is. Nem, az valami pali volt, ezért volt rohadt szánalmas. Itt van egy hülye, aki azt mondja, hogy a hölgy nem jól tartotta a fejét, ezért nem sikerült neki a gyakorlat. A vezényszavak közül hiányzott az állat fel. Ez a gerinc izmait megfeszíti, az emelés során nincs sérülés veszély. A szer valóban ezt segít, ez tényleg ezt írta, a szer valóban ezt segít elkerülni a sérülést, de ekkor is szükség van némi tapasztalatra. Hát azt nem hiszem, hogy segít elkerülni a sérülést, ha csak 3 centit mozdítasz meg valamit, az eléggé segít elkerülni a sérülést. Tudod, mi segít még elkerülni a sérülést? Hogyha fekszel az ágyon. Igen. Az nagyon segít. Majdnem azt mondtam, hogy az is segít elkerülni a sérülést, hogy szimplán csak hülye vagy, de az igazából nem segít. Nem, az nem segít. Hülyék megsérülnek. De az legalább megnyugtat mindenkit, hogyha valaki hülye. És ebben a képletben itt azért elég sok hülye van. Többek között egy szerkesztő, aki szerinte ezt fel kellett venni, és azt be kellett ide rakni a kiváló 0tv.hu nevű, nem tudom mi ez, de szerintem nem fogom olvasni magazinba. Ez a Népszabadság online videós melléklete, vagy nem tudom mi, Népszabadság, értitek? Tehát nem a Bors, meg egyéb, hanem, na mindegy, ezt ne is ragozzuk. Na, búcsúzóul, miért a Hurka elmondja a bonyolult e-mail címünket, én elmondom azt, hogy az Accept fog következni, ami egy nagyon klasszikus heavy metal zenekar, tehát nálam, az én fejemben a heavy metal az pontosan ilyen. mint az Accept, tehát ugye amikor rock zenére gondolok, akkor általában más műfajra gondolok, akkor az ilyen blues rockos vagy egyéb témák jutnak az eszembe, de ez kifejezetten ez a metal zene, amire én mint klasszikus heavy metalra gondolok. Egyébként ez nem egy mai zenekar, hogy finom legyek, ugyanis 71-ben alakult, és elméletileg 97-ig volt aktív, aztán most elméletileg visszatértek. Ennyit tudok egyelőre. A másik érdekes dolog, hogy a legendás Udo Dirkschneider volt az énekes. Akit én nem ismerek egyébként, de biztosan... Nem, de ismered, mint Udót. Ilyen egyszerű, mint Udó, így ismered. Lehet. Lehet, hogy a zenéjét ismerem, a nevét nem. Konkrétan Udo nevű formációban csinált is zenekart. Ez a tipikus német heavy metal zenekar, mint ahogy az Accept is az. 87-ben, sajnos meghalt egyébként nem olyan régen, és elég komoly történetek voltak azzal kapcsolatban, de nem is ő halt meg, hülye vagyok, hanem a Dio halt meg, bazd meg, a Ronnie James Dio. Igen, de ő már egy pár éve. Szóval itt az volt a sztoriban az énekes, hogy amikor az Accept kvázi megszűnt 87-ben, akkor akkora rajongó bázis volt, hogy Udo néven Udo Dirkschneider folytatni tudta a történetet. Na mindegy, itt hatalmas ilyen közösségi történetek voltak, egy csomó kiváló zenész dolgozott együtt, de ebbe most annyira nem akarok belemenni, mert mindegy, más világ volt. Akkor hallgassuk meg, igazi klasszikus heavy metal állam. Ugyan mondjuk van, aki azt mondja, hogy ez a power metal, szerintem nem ez a power metal, de hát tök mindegy igazából. Hogyha hozzá akartok szólni a rádióhoz, vagy írni akartok nekünk bármilyen témában, akkor írjatok a bodybuilderradio@gmail.com e-mail címre, és ne az edzőválaszolba. Igen, azt még mellesleg megjegyzem, hogy nem fogunk tudni egy csomó levélre válaszolni, nem fogunk tudni egy csomó zenét berakni, éppen csak szemezgetünk belőlük, de annyira jó leveleket szoktunk kapni, hogy elhatároztuk, hogy közzé fogjuk tenni. Úgyhogy ezt nyilván most látni is fogjátok a kis szemetekkel, hogy a magában a rádió cikkben ott lesz egy-két olvasói levél, mert nagyon érdekes gondolatokat közöltök a viszonthallásra. Sziasztok!